Otunaka, soki nazali kitoko mama, mama botanga kitoko, tata lulanga na bomwana mama munwe. Bomba bomba mabe, kana zala kana mobali na yo, na bomba makao, ondi makate lelo nandimi liwae, lelo nandimi kosasa. Yo moto yebi bakante ya mobali na ban, ngayanga na nasala nini bandekoe. Donko wela ndeninye, pazuwa ya bosenzi mama munwe. Bomba bomba mabe, kana zala kana mobali na yo, na bomba makao. Kondi makate lelo nandimi liwae, lelo nandimi kosasa. Oko mako sala pazuwa lokola mwana moke, iyo moto koliba ebi yo mingi bandekoe. Donko wela ndeninye, Bazuwa ya bosenzi chika chika Bomba bomba mabe Nana zala kana mobali na yo Na bomba makao Kondi makate lelo nandimi liwae Lelo nandimi kosasa Oko mako surveye mobali loko la mwana moke Soki abimi oko miko luka bipa enyo soy Donko wela ndeninye Banana yo bakolite o mama munwe Bomba bomba mabe Kana zala kana mobali na yo Na bomba makao Kondi makate lelo nandimi liwae Lelo nandimi kosasa Otu nana zando soki ngay nazali kitokoe Otu nana bato soki baye bingay Donko we lande ninye Bazuwa ya bosenzi mama munwe Bomba bomba mabe Kana zala kana mobali na yo Na bomba makao Kondi makate lelo nandimi liwae Lelo nandimi kosasa Oko mako tunabatwe pae na zala kae Na tindela yo mokanda na numero nangai Donko we lande ninye Bazuwa ya bosenzi mama munwe Bomba bomba mabe Kana zala kana mobali na yo Na bomba makao Kondi makate lelo nandimi liwae Lelo nandimi kosasa Otu nana Oscar soki aye bingai Otu nana Sukami soki nazala kakitokoe Mama botanga motane Tata alulanga na bomwana Bomba bomba mabe, kana zala kana mobali na yo, na bomba makao. Kondi makate lelo nandimi liwae, lelo nandimi kosasa. Yo moto simbali konzi ya mobali nandakoe. Balo baka kutu babuja kayote bandekoe. Toko we lande ninye, bazuwa ya bosenzi chika chika. Bomba bomba mabe. Kana zala kana mobali na yo Na bomba makao Kondi makate lelo nandimi liwae Lelo nandimi kosasa Oko mako surveye voiture ya mobali na yo Soki ya telemisi yango epa inangai Donko we lande ninye Banana biso bakolite o mama munwe Bomba bomba mabe Kana zala kana mobali na yo Na bomba makao ondi makatele lona ndimi liwai lona ndimi kosasa.